the city up here. All the kids are playing and people are laughing and smiling and living in fear. This is the place where no people are paying with love and happiness. She turned around, looked down in my eyes and started crying and said, again, you've got a friend. Chciałem panu redaktorowi Manku o poranku poinformować, że z kolegami wraz jedziemy we czterech do Estonii, a później do Finlandii na ryby. Bardzo bym prosił o wesołą estońską piosenkę, ponieważ to jest bardzo zaniedbany fragment fonografii. Będę się starał coś znaleźć, chociaż nie jest to łatwe, ale jestem też rozrywany, ponieważ prośby są o bardzo odległe od siebie stylistycznie utwory. Na przykład taki oto list. Witam koledzy, smutne to, naśmiewają się ze mnie, że słucham Trójki, a potem idzie lizusostwo od autora. Uwielbiam to radio, a szczególnie piątkową audycję pana Mana, czyli moją. Chciałbym zadedykować kolegom z pracy jakiegoś Slayera lub coś takiego. Pozdrowienia dla drukarzy z Białegostoku. No dobrze, coś takiego, na przykład Mastodon. Na samym początku dzisiejszej audycji mówiłem o tym, że mimo iż lato i wakacje mijają, to wyjazd teraz, właśnie po sezonie, ma sporo plusów. Na ten temat przygotowała coś Iza Woźniak. Później jadę, tak, zdecydowanie. W wakacje wyjeżdżam weekendowo, ale zdecydowanie jadę później. Mniejszy tłok. Jakie to ma swoje plusy? Na pewno są ciekawe oferty wycieczkowe i nie ma tylu osób w miejscach, gdzie się wyjeżdża turystycznie. Także na pewno jest luźniej. O ile to jest mniejszy koszt? O, i tak z 1/3 na pewno. To sporo. Jest mniej. Czy we wrześniu jest mniej turystów w Sopocie? No moglibyśmy powiedzieć, że pewnie troszeczkę mniej ich jest. Dawid Wilda ze Stowarzyszenia Turystycznego Sopot. Tak naprawdę turystów troszeczkę jest mniej, ale to nie jest tak, że nagle Sopot się wyludnia. A jest taniej chociaż? W hotelach na pewno hotele prowadzą swoją strategię, jeżeli chodzi o politykę cenową. I te miesiące jesienne to oferta już jest tańsza, o wiele tańsza. No myślę, że przy dobrych negocjacjach to do 30% taniej niż wysoki sezon. Większość naszych klientów wybiera na początku września tradycyjnie ciepłe kierunki. Maciej Nykel z biura podróży Fly.pl. Latamy tam, gdzie jest pewność pogody i gdzie dużo ciepłych, słonecznych godzin w ciągu dnia, czyli południe Europy. Zdecydowana większość klientów, którzy podróżują na własną rękę, czyli własnym samochodem albo autokarem, w tym sezonie, podobnie jak w latach ubiegłych, wybierają Chorwację oraz Włochy. Te dwa kierunki zdecydowanie dominują, głównie ze względu na łatwość dojazdu autostradami przez Europę, w zależności od tego, skąd wyruszamy, ale z południa Polski nawet w 10 godzin można dojechać do północnych Włoch czy do północnej części Chorwacji. Wrzesień to jest taki moment, kiedy otwierają się inne kierunki niż europejskie. We wrześniu, czyli po wakacjach tak naprawdę, takich stereotypowych, zaczyna się sezon w bardzo wielu krajach. Jakub Urbański, podróżnik. Przede wszystkim półkula południowa, czyli wszystkie kraje, w których dzień wtedy zaczyna się wydłużać, robi się lato. Czy też Azja, gdzie po porze deszczowej nastaje okres suchy, czyli cała Azja południowo-wschodnia. Na przykład my tradycyjnie, zresztą w tym roku też wybieramy się w listopadzie i w lutym do Papui. Właśnie dlatego, że na trekking najmniej pada, też jest najmniejsze ryzyko, że będzie mokro, czy będzie jakaś powódź. Dlaczego warto pojechać we wrześniu w Bieszczady? No dlatego, że nie ma tłumów ludzi w ogóle przede wszystkim. Franciszek Adamczyk z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wiadomo, wakacje jest zatłoczenie na szlakach, wszędzie schroniska, wszędzie kolejki, wiadomo. A jesienią to jest po prostu robi się już pustki bardziej. Jeszcze w październiku to jeszcze jeszcze bardziej pustwo, ponieważ jeszcze studenci, wiadomo, chodzą ten cały wrzesień, jeszcze byli, wiadomo, idą do szkoły już. I jesień w ogóle może być bardzo ładnie, bardziej ładnie niż w ogóle było w lipcu, na przykład czy sierpniu. Bo się robią Bieszczady bardziej takie do moich kolorowe. Wtedy. To inne rośliny tak samo wtedy w ogóle już kwitą. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Wrzesień to tradycyjnie miesiąc wakacji dla par i dla singli. Wiadomo, kończą się w czasy szkolne i we wrześniu rodziny raczej nie podróżują. No i można się pochwalić opalenizną po powrocie, wszyscy już bladzi. My zdecydowanie opaleni, szczególnie jak się jedzie gdzieś tam w listopadzie, gdzie już pogoda nie jest taka, a my sobie przedłużamy wakacje. Wnioski oczywiście pozostawiamy Państwu. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise. Hey, baby. Yeah, when I first saw that bikini top on her, she's popping right out of the South Georgia water. Thought, oh, good Lord, she had them long tan legs. Held myself, so I walked up and said, well, baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, would look a hell of a lot better with you up in it. So baby, you a song, you make me wanna roll my windows down. She was sipping on Southern and singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cabin. top of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, would look a hell of a lot better with you up in it. So baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise. When that summer sun fell to his knees, I looked at her and she looked at me. So right, her and I, man, we feel so right. I put it in park and grabbed my guitar and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Godzina siódma. No proszę, jak się pospieszyliśmy tym razem. Paru sekund brakuje do 7:30, ale Tomasz Ławnicki już na stanowisku. Skrót informacji. Władimir Putin wezwał, separatyści usłuchali. Po nocnym apelu z Kremla o otwarcie korytarza humanitarnego dla otoczonych oddziałów armii ukraińskiej, lider rebeliantów na wschodzie Ukrainy, Aleksandr Zacharczenko, oświadczył nad ranem, że godzi się na to. Wojska ukraińskie muszą jednak zostawić na miejscu broń. Moskwa cały czas zaprzecza doniesieniom, że rosyjscy żołnierze walczą z wojskami ukraińskimi. To kaczka dziennikarska, skomentował rzecznik rosyjskiego resortu obrony. Zachód jednak nie ma co do tego wątpliwości, mówił w polskim radiu szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Na pewno jest to niedopuszczalne, jest to złamanie prawa międzynarodowego. Tutaj całe menu traktatów jest łamane, a przede wszystkim zasady współdziałania w Europie, a więc szwajcarska prezydencja OBWE, spodziewam się, bardzo pilnie zwoła spotkanie tego gremium. I te gremia wreszcie muszą podjąć jakieś konkretne decyzje. Na razie zaostrzenie sankcji wobec Rosji zapowiedział prezydent USA. Nie wykluczyło tego również kanclerz Niemiec. Teraz informacja sprzed chwili. Ostrzegamy kierowców. Są poważne utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Łodzi. Do wypadku doszło za węzłem Łowicz. Aby ominąć ogromny korek, radzimy zjechać w kierunku Łowicza na drogę krajową. 52-piętrowy drapacz chmur przy Złotej 44 w samym sercu Warszawy wreszcie zostanie dokończony. Budynek znany jako Żagiel ma nowego inwestora. To firma BBI Development, wsparta przez fundusz z USA. W wieżowcu będzie 270 luksusowych mieszkań, ale nie tylko, zapowiada przedstawiciel inwestora Rafał Szczepański. Centrum Spa and Wellness, które będzie miało 25-metrowy basen. Wszystkie możliwe usługi, piwniczki na wino. No, można powiedzieć, dla naszych klientów będziemy się starali sięgnąć gwiazd. Niebotyczne będą też ceny. Metr apartamentu na najwyższym poziomie ma kosztować ponad 60 tysięcy złotych. Metr kwadratowy. Pierwsi mieszkańcy mają się wprowadzić za 2 lata. Teraz trójce cyferek jeszcze więcej. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. O, przepraszam, a się wyrwałem. A propos tych cyferek, będą to dane dotyczące PKB, bo dziś poznamy kolejne ważne dane PKB za drugi kwartał. Wstępne szacunki pokazują, że nasza gospodarka w drugim kwartale rozwija się w tempie 3,2%, czyli trochę wolniej niż w pierwszych 3 miesiącach tego roku. Wtedy wzrost PKB był na poziomie 3,4%. Dzisiejszy odczyt nie powinien wiele różnić się od tego z połowy sierpnia, uważają analitycy. Paweł Chomiński z Noble Global Fund TFI zaznacza, że ważna będzie nie tylko wielkość wzrostu, ale i jego struktura. Zobaczymy, ile zapasy wniosły do tej dynamiki podanej dwa tygodnie temu i będzie to szczególnie istotne pod kątem prognoz wzrostu na trzeci kwartał. Czy będziemy mogli prawdopodobnie stwierdzić, czy to osłabienie wzrostu ma charakter przejściowy, czy może potrwać dłużej. Chomiński zaznacza, że ważne będą m.in. dane na temat zapasów. Jeżeli wzrost gospodarczy w drugim kwartale był jakoś podciągnięty do góry zapasami, no to można się spodziewać, że kolejny trzeci, czwarty kwartał będą z kolei relatywnie słabsze i to się pokrywa z takim poglądem wielu makroekonomistów, którzy spodziewają się takiego okresu dwóch, trzech kwartałów jednak słabszego wzrostu gospodarczego. Wszystko wyjaśni się już o 10, bo wtedy dane o PKB poda Główny Urząd Statystyczny. Gaz System spodziewa się, że Komisja Europejska około grudnia poinformuje, czy dofinansuje budowę łącznika gazowego między Polską a Litwą. Oprócz Polski i Litwy projekt dotyczyłby także Łotwy i Estonii. Nowe połączenie stworzyłoby możliwość dostępu do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego przez terminal LNG w Świnoujściu, ale też na przykład do magazynów błękitnego paliwa na Łotwie. Łącznik ma mieć długość 534 km. Wartość projektu to prawie 600 milionów euro. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się nieznacznymi spadkami najważniejszych indeksów, głównie z powodu obaw o rozwój sytuacji na Ukrainie. Dow Jones Industrial spadł o 0,25% na zamknięciu, Nasdaq Composite zniżkował o 0,26%, Standard & Poor's 500 spadł o 0,17%. Inwestorzy obawiają się dalszej eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy, zwłaszcza po doniesieniach o działaniach wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium tego kraju. W tej chwili za franka szwajcarskiego w Polsce musimy zapłacić 3,49 zł. Euro kosztuje 4,22 zł, dolar jest po 3,19 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,30 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1287 dolarów. I na koniec serwisu przypominam jeszcze o naszym radiowym konkursie z cyklu Gospodarka dla każdego. Należy wymyślić hasło zachęcające do szybkiego zastrzegania dokumentów w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Nagrodą jest pierwszy polski polimerowy banknot. Szczegóły o konkursie na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Czas na prognozę. Nie będzie źle. Pogoda co prawda w kratkę, ale słońce wyjrzy zza chmur. Tyle, że na zachodzie i północy w ciągu dnia będą chmury, no i ewentualnie opady. Na zachodzie po południu możliwe też burze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na wschodzie początkowo zachodni, w rejonie burz oczywiście silniejszy i porywisty. Temperatura. Suwałki Zakopane 19, Gdańsk Białystok 20, w Kołobrzegu i Olsztynie 21, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Lublin i Rzeszów 22. Tak, 22. W Łodzi, Katowicach i Wrocławiu 23, w Poznaniu 24. Zachód Europy ciepły. To znaczy Bruksela bez przesady 22, Londyn 23, ale w Berlinie i w Paryżu już tyle, co w Poznaniu, czyli 24, Lizbona 28, Rzym 30, no i kto na pierwszym miejscu? A właściwie co? A właściwie jakie miasto? A właściwie Madryt 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. LED TV LG 28 cali za 699. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320, Windows 8 za 849. LED TV Sharp 42 cale, 100 Hz za 1290 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabonosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55, a wędliny marki Peacock w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa? Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Raz, dwa, trzy. Wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert. Codziennie wraca kasa. Zarejestruj Paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podam Państwu teraz czas, ponieważ radio służy nie tylko rozrywce, ale i informacji. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to wystarczy, że sobie zrobi głośniej w odbiorniku, bo program trzeci już za moment poda dokładną godzinę. Nie będzie ona trwała cały czas, ponieważ czas się zmienia. W chwili, kiedy go się podaje, on jest taki, jakim nie jest już za chwilę, prawda? Więc to nie jest łatwa sytuacja. Może umówmy się, że podam Państwu ogólny czas. Taki nie atomowy czas, prawda, wzorcowy, tylko, ale jednak orientacyjnie prawidłowy. Uwaga, podaję. Jest dość wcześnie. Coming aside. Bardzo serdecznie panu wojskowi podziękować. Synchronizowałem zegarek z jego zegarkiem. Jestem bardzo wdzięczny i serdecznie pozdrawiam. Ja dzwonię w sprawie czasu, który podał pan Wojciech Mam. Otóż powiedział, że jest oględnie dość wcześnie. Tylko czy mógłby sprecyzować, w jakiej części świata? Bo dla niektórych ta godzina to już jest środek dnia, przynajmniej tutaj w kraju. Już parę razy miałem pytać o to, no ale pan Wojtek sprowokował mnie już dzisiaj na 100%. Z jakiego zegara pan Wojtek odczytuje ten czas? Czy to jest analogowy, czy to jest nakręcany, czy to jest kwarcowy? No, ciekaw jestem straszliwie. To jest, proszę pana, mój zegar biologiczny. A teraz proszę o sygnał. Trójkowy znak jakości. I oto redaktor Michał Nogaś nareszcie we własnej osobie. On tylko w podróży, on tylko z odległości przez jakieś kable. Co by mi wyjaśniało, dlaczego jest dość wcześnie, bo pan jest w piżamce, jeśli chodzi o zegar biologiczny. To dlatego... Pan się myli, to jest moje wyjściowe ubranie, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, proszę państwa, ja może wykorzystam tę sytuację. Po pierwsze, że widzimy się oko w oko. Tak. A po drugie, mewa już nie drze dzioba. Tak, a po drugie, że sytuacja jest publiczna i jest pan trochę teraz postawiony pod ścianą przeze mnie. Otóż jakiś czas temu dałem panu zadanie, którego pan do dzisiaj nie wykonał i najwyższa pora, by je wyegzekwować. Mianowicie, czy pan wreszcie ułożył to hasło, o które pana prosiłem, o ułożenie którego prosiłem, którym będziemy dopingować polskich siatkarzy? Bo przypomnę, że jutro się zaczynają Mistrzostwa Świata i nasi grają z Serbią jutro. Tak. Zatem jak będziemy im kibicować? Dostał pan ode mnie dwa hasełka. Nic nie wiem o tym, proszę. No, najłatwiej się wypierać teraz. Ja się nie wypieram, mogę wymyślić hasło. No właśnie o to chciałem pana poprosić, żeby tak na poczekaniu, jeżeli pan nie miał czasu wcześniej. Teraz? Nie. Były podprowadzenia. Na przykład polscy siatkarze. Co polscy siatkarze? No proszę dokończyć hasło, którym będziemy dopingować. Polscy siatkarze grają w siatkówkę. Dobrze. A gdy serwuje Polska? To piłka leci na drugą stronę. Myślę, że moglibyśmy zrobić teraz konkurs i gdy polscy siatkarze grają w siatkówkę, to by na pewno wygrało. Ja jeszcze teraz myślę, że było do rymu, bo Janek mnie inspiruje, poeta, na przykład siatka ważniejsza niż matka. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre hasło, takie prorodzinne też. Tak. A w jakim stroju pan będzie dopingował polskich siatkarzy? No ja bym tylko jeden, ten, który pan właśnie tak skrytykował. W piżamce. Aha, no myślałem, że jakieś dresy pan ma na przykład. Ja tylko sobie twarz pomaluję w siatkę. Biało-czerwoną. Tak. Dobrze. To Mistrzostwa Świata mężczyzn w siatkówce zaczynają się jutro. Potrwają blisko miesiąc do 21 września. To trochę pan będzie musiał chodzić z tą pomalowaną twarzą. A co, proszę pana? Dlaczego nie? Jeszcze pan się zakocha w tym sporcie i jeszcze zagramy nie jeden mecz, zagramy w amatorskiej lidze. Wymaluje się w siatkę całkowicie. Ponieważ obaj mamy warunki do gry w siatkówkę, to myślę, że... Proszę pana, pan tak ironicznie mówi, a pan mnie nie widział jeszcze w akcji. Tak? Marek, ja mam doskok. W czasie mistrzostw między kolejnymi spotkaniami będzie można nie tylko układać kolejne hasła, polscy siatkarze grają siatkówkę na przykład, że przypomnę, albo siatka ważniejsza niż matka, ale można też będzie poczytać. Mam nadzieję, że czasu będzie sporo, bo wierzymy w to, że polska reprezentacja dokładnie tyle spotkań rozegra, ile potrzeba, żeby dojść do finału. No byłoby super, ja naprawdę im kibicuję. I otóż dzień przed Mistrzostwami Świata w siatkówce mężczyzn dostajemy książkę, która doskonale pasuje i nie bez powodu właśnie teraz się ukazała. Na pierwszych stronach tej książki czytamy: moje nazwisko znaczy wiele dla polskiego sportu, a siatkówki w szczególności. Moim ojcem był Hubert Jerzy Wagner, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii siatkówki. Moja mama, Danuta Kordaczuk-Wagner, zdobyła w 1964 roku medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kiedy ma się takich rodziców, trudno o normalne dzieciństwo. Te słowa napisał Grzegorz Wagner, syn wybitnego trenera. Te słowa otwierają książkę stworzoną przez niego wspólnie z Krzysztofem Metznerem, dziennikarzem sportowym, komentatorem meczów siatkówki, świetnym znawcą tej dyscypliny. Metzner pisze z kolei tak: Wagner był dla mnie idolem, jak pewnie dla wielu chłopaków mojego pokolenia. Poznałem w czasie swojej przygody z siatkówką całą masę trenerów, ale z pewnością przed żadnym nie czułem takiego respektu. Był skomplikowanym człowiekiem i myślę, że taki jego obraz wyłoni się z tej książki. Kiedyś z nim zresztą na temat spisania wspomnień rozmawiałem. Stwierdził, że jeszcze przyjdzie na to czas i się wtedy odezwie. No ale nie zdążył. Nie ma więc wspomnień Huberta Wagnera, ale jest jego biografia zatytułowana Kat, nad którą syn trenera, Grzegorz i Krzysztof Metzner pracowali wspólnie. Zresztą dziennikarz we wstępie wspomina, że panowie poznali się wiele lat temu, u schyłku lat 80. Minionego wieku. Grzegorz był najlepszym rozgrywającym w Polsce, pisze Metzner. Pojechałem zrobić z nim wywiad w Krakowie, w hali Hutnika. Tak się zaczęła nasza wieloletnia znajomość. A książka opowiadająca o życiu Huberta Wagnera zaczyna się od wspomnień o rodzinie, od odtworzenia drzewa genealogicznego, wyjaśnia, kim byli przodkowie i skąd wziął się na świecie pan Hubert. No i ślady prowadzą do Odessy, pod którym to miastem Wagnerowie mieli niegdyś posiadłość rodzinną, a wcześniejsze ślady prowadzą jeszcze do Niemiec. Potem księstwo krotoszyńskie, bo bolszewicy skonfiskowali majątek pod Odessą i Wagnerowie musieli uchodzić z Rosji. Następnie Poznań, gdzie legendarny trener przyszedł na świat w 1941 roku. No, dom na Winiarach, w który w książce wspomina Leszek, młodszy o 14 lat bohatera, brat bohatera książki. No a potem na świecie już pojawił się on, blondynek, jak piszą, zdolny od dziecka. W wieku 4 lat, może 5, potrafił czytać. Sam odczytywał też godzinę na zegarze. To tak a propos. Do szkoły poszedł jako 6-latek, był więc najmłodszy w klasie, ale i tak rządził. No, a ponieważ od zawsze był perfekcjonistą, to wszystko to, czego nauczył się w życiu, potem wdrażał i przekładał na zasady, na reguły, którymi starał się jakoś, dzięki którym ustawiał potem swoich zawodników w kadrze narodowej mężczyzn i kobiet, które prowadził, i także w innych zespołach. Bardzo szybko w życiu Huberta Wagnera pojawił się ktoś, kto stał się autorytetem, nauczyciel wychowania fizycznego, pan Żołądkowski, który odkrył talent dorastającego chłopca, zauważył, że ma warunki, predyspozycje i że ciągnie go, mówiąc takim kolokwialnym językiem, w stronę siatkówki. Tak. No i poświęcił się tej siatkówce do końca, resztę swojego życia, nie tylko zawodowego, Hubert Wagner. Gdy miał 20 lat, zadebiutował w narodowej kadrze juniorów. Zresztą, ponieważ musiał się przenieść z Poznania do Warszawy, by kontynuować karierę, to początki jego sportowych osiągnięć zbiegły się z cichymi dniami w rodzinie Wagnerów, bo tata był przeciwny temu, by syn przeniósł się do stolicy i kontynuował karierę sportową. Chciałby poszedł na Politechnikę. Początkowo poszedł Hubert Wagner, no ale potem wygrała Akademia Wychowania Fizycznego. Trafił do drużyny juniorów narodowej, a potem rzucił Politechnikę, pojawił się na AWF-ie i już nie dało się zatrzymać tej machiny rozpędzonej. Szedł do przodu z prędkością najlepiej zaserwowanej piłki. Przy okazji wziął ślub, o czym powiedział rodzicom w ostatniej chwili. Tak wpadł do domu i powiedział, a przy okazji to za chwilę biorę ślub. No dobrze, tak, nie po fakcie. To prawda, należy to docenić. I zanim się wszyscy zorientowali, to on już zmierzał do celu, a była nim gra w reprezentacji narodowej. Wystąpił w niej 194 razy. A jednocześnie po latach mówił, co ciekawe, ja nigdy nie byłem specjalnym talentem. Za to byłem tak zwanym idiotą do pracy. Ale był niebywale sumienny, bardzo oddany temu, co robił. No i szedł do tego celu. Mamy w Kacie wspomnienia wyjazdów na igrzyska, na przykład na te w Meksyku, gdzie Polacy ponieśli porażkę i gdzie, jak mawiał Zdzisław Ambroziak, przegrali z powodu przejedzenia. Po tych mistrzostwach, po tych igrzyskach Wagner wrócił do Polski, zaczął krytykować ówczesnego trenera polskiej kadry narodowej i już wtedy było wiadomo, że ma kolejny cel, zostać selekcjonerem. No i krok po kroku doszedł, otrzymał tę posadę. Jak to się stało? Miał wtedy 32 lata. O tym w tej książce przeczytamy. Jak to się stało, że w rok po objęciu kadry doprowadził polskich siatkarzy do złota na Mistrzostwach Świata, a 3 lata później do złota na Igrzyskach Olimpijskich. Prawdziwa, bardzo interesująca opowieść, gotowy scenariusz na film, biografia Huberta Wagnera. Tu się zatrzymujemy. Ciąg dalszy w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu. Polecam Państwu tę książkę z naszym znakiem jakości. Będziemy rozdawać? Tak, będziemy rozdawać. 10 egzemplarzy mamy. Kto pierwszy zaserwuje SMS-em, ten otrzymuje. 71335. Redaktor Michał Nogaś poda Państwu teraz swój czas. Jeśli chodzi o mój zegar biologiczny, to on się rozpędził nie tak dawno i właściwie wskazuje tak za 5:08 do usłyszenia. Trójkowy znak jakości. live forever happily. A dark box locks in. We must let a good thing be. The field's green, snow grays. Halcyon gold haze. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon 60D z obiektywem 1785 i nagrywaniem filmów w jakości Full HD za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Kat. Człowiek, który obiecał przywieźć złoto z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu i dotrzymał słowa. Biografia Huberta Wagnera. Twórcy największych sukcesów polskich siatkarzy. Kat. Już w księgarniach. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. A także specjalna oferta na początek roku szkolnego. Twój wymarzony, lekki, smukły i wytrzymały MacBook Air z 10% rabatem dla nauczycieli i studentów, czyli już od 3329 zł i 10 groszy lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 29 sierpnia. Godzina 8 wypikała. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Od początku rusza proces dotyczący zabójstwa sprzed 6 lat. Przed sądem stanie były prezydent Zabrza. Chodzi o przetarg wart 600 milionów złotych. Ustalenia NIK-u w sprawie nieprawidłowości w ZUS-ie są już prawomocne. Zajmie się nimi CBA. Początek tej oferty pracy brzmi świetnie. U Stinga w Toskanii. Druga część jest gorsza. Trzeba za to zapłacić. Były prezydent Zabrza Jerzy G. znów usiądzie na ławie oskarżonych i będzie odpowiadał za zabójstwo. Prokuratura zarzuca mu, że zamordował wierzyciela, który wraz z lichwierskimi odsetkami żądał od niego 800 tysięcy złotych. Jerzy G. został już skazany na 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny ostro skrytykował proces, w którym miało dojść do wielu uchybień. Dlatego sprawa rusza od początku. Relacja naszego katowickiego reportera Łukasza Kałuże. Były prezydent Zabrze został zatrzymany i aresztowany w listopadzie 2009 roku. Według śledczych motywem zbrodni były nieporozumienia na tle finansowym. Oddanie takiej kwoty oznaczałoby dla byłego urzędnika bankructwo. Na ławie oskarżonych zasiądą także mężczyźni wynajęci przez byłego prezydenta do zabicia Lecha F. Do zabójstwa doszło 17 sierpnia 2008 roku w lesie koło Będzina. Ciało mężczyzny znalazł przypadkowy grzybiarz. Ofiara przed śmiercią została skrępowana i pobita. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Dodajmy, że były prezydent Zabrza nie przyznaje się do winy. Władimir Putin od początku konfliktu na Ukrainie niezmiennie powtarza, że rosyjscy żołnierze nie walczą w tym kraju. Tymczasem z samej Rosji napływa coraz więcej sygnałów przeczących jego słowom. Rzecznik praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Ewa Pamfiłowa oficjalnie zwróciła się do głównego prokuratora wojskowego o sprawdzenie informacji o przypadkach śmierci rosyjskich wojskowych we wschodnich regionach Ukrainy. Tylko 13 sierpnia miało tam zginąć ponad 100 żołnierzy z Rosji, a 300 odniosło obrażenia. Ujawnili to przedstawiciele Rady Praw Człowieka przy prezydencie Rosji. Powołują się na relacje bliskich ofiar. Tym tematem zajął się nasz moskiewski korespondent Włodzimierz Pac. Kostromie nad Wołgą kilkadziesiąt żon i matek rosyjskich żołnierzy usiłowało zorganizować manifestację przed miejscową jednostką dywizji wojsk powietrzno-desantowych. Kobiety chciały dowiedzieć się, gdzie są ich mężowie i synowie. Twierdziły, że żołnierze zostali skierowani na ćwiczenia w okolice rosyjsko-ukraińskiej granicy i od tego czasu nie dają znaku życia. Według protestujących na początku tygodnia kilkunastu żołnierzy wróciło do bazy rannych lub zmarłych. Niezależne media poinformowały również o rannych rosyjskich żołnierzach i separatystach z Donbasu przewożonych samolotami do szpitala wojskowego w Petersburgu. Ranni są transportowani aż tak daleko, gdy szpitale w Rostowie i Wołgogradzie położone bliżej ukraińskiej granicy są już przepełnione. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ustalenia NIK-u w sprawie ustawiania przetargów w ZUS-ie już są prawomocne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosił Najwyższej Izbie Kontroli zastrzeżenia do raportu, ale te uwagi zostały odrzucone i wczoraj komplet dokumentów przesłano do zbadania w CBA. Chodzi o sprawę zamówień informatycznych z lat 2010-2013. Kontrola wykazała, że przetargi były tak skonstruowane, że wygrać mogła tylko jedna firma, Asseco Poland, która dla ZUS-u pracuje od 1997 roku. Mało tego, dwie osoby z tej spółki, dwie kolejne z ZUS-u i jedna z Urzędu Zamówień Publicznych razem zasiadały w Radzie Nadzorczej jednej fundacji, a cały przetarg wart był 600 milionów złotych. Stanowisko NIK-u jest już ostateczne, wciąż nie ma natomiast wyników kontroli, którą już jesienią ubiegłego roku zaczęła w ZUS-ie kancelaria premiera. Za pracę się płaci, czy raczej powinno się płacić, ale na przykład Sting jest innego zdania. Angielska gwiazda rocka składa propozycję nie do odrzucenia. Można popracować w jego posiadłości w Toskanii, jeśli się za to zapłaci. Dziennie 262 euro. Szczegóły zna Marek Lenert. Kto chce zbierać niebawem winogrona, a nieco później także oliwki w posiadłości Il Palazzo w miejscowości Filine Valdarno, w krainie, która znana jest w świecie jako Chianti Shell, ponieważ upodobali ją sobie Anglicy, musi pożegnać się z myślą o zarobku. Wręcz przeciwnie, Gordon Matthews Sumner, który jest jej właścicielem od 1999 roku, wymyślił niezwykłą formułę. Ty pracujesz, ja zarabiam. Angielski gentleman, znany miłośnikom muzyki jako Sting, oferuje miejsca pracy w swej posiadłości w zamian za 262 euro dziennie. Praca tam bowiem, jak twierdzi, ma działanie terapeutyczne. Założyciel grupy Police, autor wielu przebojów, ma głowę do interesów, konstatują włoscy internauci. Ostatnie tournée przyniosło Stingowi 385 milionów funtów. Ile za to mógłby popracować w swej posiadłości, zastanawiają się bardziej złośliwi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 8.30 w Trójce. Kolejne informacje. Zapraszamy. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. A teraz będzie sport. Monika Sułkowska. Legia z awansem, a Ruch odpada na placu boju. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy zostały dwie drużyny. W fazie grupowej zagra tylko jedna. Legia Warszawa w rewanżu 2-0 wygrała z Aktobę po golach Kucharczyka i Wrdoliaka z karnego. Ten drugi przyznał, że choć mistrzowie Polski wygrali, to trener Berg nie był z nich do końca zadowolony. Powiedział, że zagraliśmy dobry mecz, ale też, że mogliśmy więcej, z większą ilość bramek wygrać. Trochę też był wkurzony na tą końcówkę tego meczu, ale najważniejsze jest, że podeszliśmy od samego początku. Sam początek był bardzo dobry, szczególnie pierwsza połowa i cieszymy się z tego awansu. Ruch Chorzów w pierwszym meczu zremisował bezbramkowo z Metalistem Charków i również 0-0 było wczoraj po 90 minutach. W dogrywce czerwoną kartkę zobaczył jednak bramkarz niebieskich, a Metalist zdobył bramkę z karnego i zapewnił sobie awans. Rozgoryczenia nie krył pomocnik Ruchu Marcin Malinowski. W pierwszej połowie my chyba byliśmy bliżej ściszenia tej bramki. Dlaczego będąc tak blisko nie zagarnęliśmy tego, bo myślę, że to na pewno by było spektakularne wydarzenie dla Chorzowa i myślę dla całej Polski. Losowanie grup Ligi Europy odbędzie się dzisiaj wczesnym popołudniem, a za nami już losowanie grup Ligi Mistrzów. Tak jak rok temu Bayern Monachium spotka się m.in. z Manchesterem City, Borussia Dortmund zagra z Arsenalem, znowu zagrają ze sobą Chelsea i Schalke oraz Barcelona i Ajax. Po losowaniu ogłoszono także, że Cristiano Ronaldo z Realu Madryt został uznany za najlepszego piłkarza w Europie w ostatnim sezonie. Portugalczyk wyprzedził w głosowaniu Niemca Manuela Neuera oraz Holendra Ariena Robena. Odpadnięcie Samanty Stosur, Jany Iwanowicz z turnieju Pań oraz Fernando Verdasco z turnieju Panów to największe niespodzianki wczorajszych spotkań US Open. Dalej grają m.in. Serena Williams, Novak Djokovic i Andy Murray. Przypominam, że dziś o 17 naszego czasu swój kolejny mecz w US Open.